nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Zostań w domu z Trójką. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 15 dzień marca. Minęła 6. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W Polsce zmarła trzecia osoba zarażona koronawirusem. To pacjent szpitala w Lublinie. W związku z epidemią granice kraju zamknięte. Państwo pomaga w powrocie z zagranicy Polakom. Po południu w Warszawie wyląduje pierwszy samolot z Londynu. Polskie granice zamknięte. To w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Przywrócono kontrolę. Do Polski tymczasowo nie mogą wjeżdżać cudzoziemcy. Polacy wracający do kraju muszą przejść 14-dniową kwarantannę. Jesteśmy w historycznym momencie, mówił kilka minut po północy na przejściu granicznym w Kołbaskowie, wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Otworzona została granica na 10 dni, granica wewnętrzna Unii Europejskiej między Polską a Niemcami na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jak Państwo widzą, służby sprawnie i skutecznie działają i będziemy skutecznie bronić tej granicy przed koronawirusem. W województwie zachodniopomorskim będą otwarte tylko 3 przejścia graniczne w Krajniku Dolnym, Świnoujściu i Kołbaskowie. Ograniczenia wprowadzono także w ruchu kolejowym i lotniczym we współpracy z PLL LOT. Rząd uruchomił program Lot do domu. Do Polski będzie można wrócić zaplanowanym wcześniej rejsem czarterowym. Można się zgłosić za pośrednictwem portalu lotdodomu.com. Przed 13 w Warszawie wyląduje pierwszy samolot z Polakami, którzy chcieli wrócić do kraju w ramach uruchomionej akcji. Maszyna przyleci z Londynu, mówi rzecznik LOT-u Michał Czernicki. Pierwszy rejs został zapełniony bardzo szybko. W tym momencie analizowane są możliwości wykonywania kolejnych rejsów także w tym kierunku. Bilans zachorowań na koronawirusa w Polsce to 103 potwierdzone zakażenia. 3 osoby zmarły. Ostatnia ofiara śmiertelna to 66-letni mężczyzna. Zmarł w szpitalu w Lublinie, poinformował kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz. Niestety zmarł nasz pacjent, którego przyjęliśmy w nocy z 11 na 12 marca. Pacjent, który miał potwierdzone zakażenie koronawirusem, miał również choroby przewlekłe, współistniejące. Wcześniej na COVID-19 w Polsce zmarli 57-latka i 73-latek. W całym kraju obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Rozporządzenie dotyczy zarówno spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu. Na szczegółach Karol Surówka. Przez co najmniej 2 tygodnie zakazane będą wszystkie spotkania o charakterze publicznym, państwowym i religijnym, w których bierze udział więcej niż 50 osób. Rozporządzenie ma pomóc w powstrzymaniu epidemii koronawirusa, mówił premier Mateusz Morawiecki. To ograniczenie ma charakter powszechny. Dotyczy tych wszystkich miejsc, w których ludzie mogliby się gromadzić i w ten sposób jednocześnie stwarzać dla siebie nawzajem niebezpieczeństwo, zagrożenie. Po ogłoszeniu rozporządzenia przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do biskupów z prośbą o wydanie decyzji, by na mszach świętych wewnątrz kościoła mogło przybywać maksymalnie 50 osób. Zachęcił też wiernych, by skorzystali z dyspensy i uczestniczyli w liturgii za pośrednictwem mediów. Na przykład radiowa Jedynka będzie transmitowała mszę o 9 i 19. Karol Surówka, Polskie Radio. Amerykański prezydent poddał się testowi na koronawirusa. Jak poinformował Biały Dom, wynik był negatywny. Pytania o stan zdrowia Donalda Trumpa pojawiły się, gdy u jednego z członków brazylijskiej delegacji, z którą spotkał się przed tygodniem na Florydzie, stwierdzono koronawirusa. Biały Dom utrzymywał, że nie ma potrzeby poddawania testom prezydenta, ponieważ nie ma żadnych objawów infekcji, a jego kontakt z zakażoną osobą był minimalny. Wczoraj podczas spotkania z dziennikarzami prezydent Trump poinformował jednak, że poddał się testowi. Biały Dom wprowadził dodatkowe środki ostrożności, które mają zmniejszyć ryzyko zarażenia amerykańskiego przywódcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy mroźny ranek. Na wschodzie minus 7, minus 8 stopni. Tylko w Szczecinie plus 2. W ciągu dnia zrobi się znacznie cieplej. Będzie od 2 stopni na południowym wschodzie, około 6 w centrum, do 10 na zachodzie. Wszędzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na północnym zachodzie po południu może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa. Akademia Pana Kleksa. Od poniedziałku do piątku około 10:30. Powtarzamy. I polecamy także inne książki, płyty i filmy. Rekomendacje programu trzeciego dla dzieci i młodzieży o godzinie 11:15. A w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki, wyjątkowi goście i arcyciekawe rozmowy inspirujące dziecięcą wyobraźnię, czyli mini zagadkowa niedziela. O 18:10 zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Do usłyszenia od najbliższego poniedziałku. Autopromocja. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Ogłoszenie społeczne. Co musisz wiedzieć o koronawirusie? Nowy koronawirus powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie. Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia. Jak zapobiegać zakażeniu? Często myj ręce, używając mydła i wody. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają. Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam, dzień dobry Państwu, w niedzielny poranek zapraszam na dwugodzinne spotkanie w Muzycznych Rozmowach, spotkanie różnorodne, jak to już od jakiegoś czasu jest, i od razu powiem Państwu, że w drugiej godzinie będzie to spotkanie z siostrą Julitą Zawadzką. Być może Państwo już pamiętają, kiedyś rozmawialiśmy o pierwszej płycie, siostra wydała płytę drugą, bardzo interesującą, rozwija się, także serdecznie zapraszam, żeby zostać ze mną po godzinie 7. No a teraz cóż, teraz jesteśmy w okresie wielkopostnym, to wszyscy z Państwa wiedzą, być może nawet na skutek tego, co się aktualnie dzieje, bardziej wielkopostnym, niż byśmy się tego spodziewali. To może być także okazja do szczerego i autentycznego nawrócenia, do zwrócenia uwagi na to, co w życiu naprawdę najważniejsze. Co nam w tym może pomóc? Mogą nam pomóc pieśni postne Antoniny Krzysztoń. Wspaniała płyta, nagrana już 28 lat temu, ale jakże świeża. Pieśni ze zbioru Jana Siedleckiego z przełomu XIX i XX wieku, ale nie tylko, bo to także czas różnego rodzaju nabożeństw, dróg krzyżowych, różnego typu rozważań i myśli. I chciałbym Państwu zaprezentować, niestety, siłą rzeczy we fragmentach, bardzo ciekawy projekt muzyczno-słowny Drogi Krzyżowej autorstwa ojca Michała Legana, Paulina, Eweliny Zamojskiej i Grzegorza Różyckiego, którzy rzecz całą umuzycznili, oraz Dominiki Figurskiej i Marcina Kwaśnego, którzy użyczyli swoich głosów. Za chwilę dowiemy się, jak to tam było z tym pomysłem. No i towarzyszyć nam będą fragmenty rozważań właśnie Drogi Krzyżowej autorstwa ojca Michała Legana, ale o tym to on już sam najlepiej za chwilę opowie. A teraz Antonina Krzysztoń, Ogrodzie Oliwny. Ogrodzie oliwny, widok w tobie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego. Tęskność, smutek, strach gościska, krwawy pol. Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezu stworzony, przed męką zmęczony, uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli. Judasz zbrojne roty stawia przede wroty. I wnet do Krójca wpada, z wodzem swym zbójców gromada. Ach, Jezusa truje, zdrajca gdy całuje. A lubos swym ludem obalony cudem, gorzej niż padł wstaje, Jezusa wydaje. Dopiero się nań rzucają więzy, łańcuchy wkładają. Ach, Jezu pojmany za złoczyńcę miany. Ogrodzie oliwny widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego na twarz upadłego. Pielgrzymowanie do Jerozolimy, a szczególnie droga krzyżowa w Jerozolimie, to jest coś takiego, co może człowiekowi bardzo głęboko zmienić duszę, zmienić właściwie DNA mojej wiary. Ja myślę, że coś takiego mi się przydarzyło. To znaczy w Jerozolimie miałem szansę wypowiedzieć głośno myśli drogi krzyżowej na drodze krzyżowej i geografia tego miejsca jakoś rzeczywiście zainspirowała do tego, żeby wypowiedzieć czasami rzeczy bardzo intymne, czasami takie, których chyba w normalnych okolicznościach nie odważyłbym się o sobie, swoim życiu i tajemnicy samego siebie powiedzieć. I stąd się wzięła droga krzyżowa, lamentacje z głową opartą o ścianę. Taki tekst, który rzeczywiście otwiera bardzo szeroko prawdę o mnie. I ten tekst, muszę powiedzieć, chyba ma w sobie coś uniwersalnego. To znaczy, kiedy proszę różne osoby o to, żeby przeczytały, potem krytycznie jakoś oceniły, bo zależy mi nie na tym, żeby dostać informację, że jest super, tylko dostać informację, że ktoś przeżył, kogoś zabolało, kogoś dotknęło, no to okazuje się, że to chyba się stało. Więc skoro to kogoś dotknęło, zabolało, to myślę, że ten tekst ma taką szansę, żeby zjednoczyć nas w doświadczeniu wspólnym drogi krzyżowej i takim doświadczeniu człowieczego też losu, wielkich pytań, wielkich zmagań, albo zupełnie zwyczajnych, codziennych zmagań i pytań. I bardzo, bardzo się cieszę, że udało się ten tekst nie tylko wydać w formie książkowej, bo nigdy w życiu bym się nie spodziewał, że kiedykolwiek wydam wiersze. Te wiersze, które się tutaj zrodziły, one raczej zrodziły się z bezsilności i z tego, że w pewnym momencie straciłem czujność nad tym, co piszę. To się po prostu wylało ze mnie. Natomiast jeszcze bardziej chyba się cieszę z tego, że udało się zrobić to nagranie, w moim przekonaniu niezwykłe. Nagranie, w którym Dominika Figurska, Marcin Kwaśny czytają, Ewelina śpiewa i jest to, jak sądzę, wszystko niesamowicie spójne. To znaczy, jeżeli ta droga krzyżowa miała wcześniej jakieś treści przeze mnie nadane, to dzięki tym trzem osobom, które wymieniłem, ta treść się niesamowicie pogłębiła. Jest jej dużo więcej niż było pierwotnie. Śpiewać do tych rozważań, do tych wierszy było niesamowitym przeżyciem. Kiedy usłyszałam pierwszy wiersz, było tak, że siadaliśmy z Grzesiem do muzyki, ja stałam przed mikrofonem, nie byliśmy w stanie tego przebrnąć. Myśmy tą drogę z Grzesiem, który grał, przeszli już wcześniej. Myśleliśmy, że pójdzie nam to bardzo szybko, ale słuchając rozważania, a później wiersza, byliśmy w Jerozolimie, choć zamknięci w studiu w Stadnikach. Niesamowite przeżycie. Można tego doświadczyć, zamykając oczy i idąc na Golgotę ulicami Jerozolimy i wsłuchując się w to rozważanie i w ten wiersz. Ewelina Zamojska, a wcześniej ojciec Michał Legan, autor tych rozważań. No to wejdźmy na tę drogę. Dziś rano, w niedzielę, w Wielkim Poście. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. To, co człowiek może w życiu zrobić najgorszego, to skazać Boga na to, żeby dla Niego umarł. Widzimy w Piśmie Świętym bardzo wiele postaci, które odważyły się to zrobić. Syn marnotrawny przyszedł do swojego ojca i powiedział: wolałbym, abyś nie żył, bo tęsknię za spadkiem. To jest definicja grzechu ciężkiego. Powiedzieć Bogu: umrzyj. Już więcej Ciebie nie potrzebuję. Chcę, żebyś był dla mnie martwy. Ja umieram dla Ciebie, a Ty umieraj dla mnie. To wcale nie jest rzecz niespotykana, to się dzieje codziennie. Codziennie, gdy decydujemy się postępować inaczej niż pragnie Bóg. A nawet za każdym razem, gdy postanawiamy, że nasza wola jest ważniejsza od Jego woli. Codziennie, gdy nie pytamy Boga o Jego wolę, skazujemy Go na śmierć. Nigdy sobie na to nie pozwólmy. Nigdy sobie nie pozwólmy na to, by naszym życiem rządziła nasza sprawiedliwość, nasza wola, nasz wybór. Skazanie Jezusa Chrystusa na śmierć dzieje się tu i teraz, w moim sercu. Skazanie Jezusa na śmierć dokonuje się także wtedy, gdy patrzę na swojego bliźniego i mówię mu: jesteś mi niepotrzebny, jesteś beznadziejny, jesteś do niczego, nie kocham Cię, nie chcę Cię kochać. Wtedy skazujemy Jezusa na śmierć. Z łańcuchem na szyi sędzia lub niewolnik, ślepy na jedno oko, widzi tylko próżnię. Nie myśli o nardzie, nie smakuje chleba, nie ma czasu na tańce, nie sadzi oliwek. Jego sługą jest słowo, które można zgwałcić, wywrócić na lewą, potraktować mieczem. Jego fachem jest prawo, tym się włada sprawnie. Dajcie mi człowieka, ja wam oddam szmatę. Nim świt do piwnicy, zagramy o suknię. Do cienia zepchniemy Syna Człowieczego. Sklepimy cysternę, nie zobaczy nieba, nie usłyszą wołania, progi Jeruzalem. Ani się obejrzy, zetrą go te młyny, co zwykle są powolne, potrzebują czasu. Jezu, na zabicie okrutne, cichy baranku od wrogów szukany, Jezu mój kochany. Jezu, za 30 srebrników od niewdzięcznego Judasza sprzedany, Jezu mój kochany. Jezu, w ciężkim smutku żałości, tęskliwą śmierci bojaźnią stroskany, Jezu mój kochany. Jezu, Dziewo Grojcu, we mdłości krwawym potem zalany, Jezu mój kochany, Jezu, całowaniem zdradliwym od niewstydliwego ucznia wydany, Jezu mój kochany, Jezu, powrozami grubymi od swe wolnego żołnierstwa związany, Jezu mój kochany, Jezu, od pospólstwa zelżywie u sądu Annaszowego naigrawany, Jezu mój kochany, Jezu, przez ulice sromotnie do Kajfasza za włosy targany, Jezu mój kochany, Jezu, od Malchusa srogiego zbrojną rękawicą policzkowany, Jezu mój kochany, Jezu, od fałszywych dwóch świadków za zwodziciela niesłusznie udany, Jezu mój kochany, bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, dla nas zelżony i pohańbiony, bądź uwielbiony, bądź wysławiony, Jezu nieskończony. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na ramiona swoje. Są takie ciężary, których nie da się unieść. I naprawdę nie chodzi tu tylko o ciężar krzyżowej belki. Chodzi o te wszystkie ciężary, które wiążą się z człowieczą codziennością. Ciężary kłamstw, ciężary cierpienia, ciężary odrzucenia, ciężar nienawiści, ciężar bratobójstwa, ciężar zdrady. Grzech, który miał być przecież lekki, który miał sprawić, że moje życie będzie wreszcie lżejsze, a może nawet uskrzydlone. Ten grzech ma straszliwy ciężar, który wpycha mnie do grobu. Niewolnicy nosili czasem na szyjach łańcuchy, które przygniatały ich do ziemi. Nosić krzyż znaczy być niewolnikiem wszystkich. Jezus Chrystus został Twoim niewolnikiem. Niewolnikiem Twojego życia. Niewolnikiem Twoich spraw. Niewolnikiem Twoich lęków. Niewolnikiem Twojej biedy, niewolnikiem Twojej nieprawości. Jezus Chrystus po to przyszedł na świat, żeby dać się zniewolić Twoim grzechem. On stał się grzechem. Najbardziej niewyobrażalna rzecz, jaką można powiedzieć o Bogu, ten, który jest wolnym i szczęśliwym duchem, postanowił zostać niewolnikiem stworzenia i wziąć każde jego cierpienie i każdy jego grzech na swoje ramiona. Ten ciężar nie do uniesienia zabił go, a on się na to zgodził. Lekko mi się myśli o zielonych dolinach, o słońcu na taborze, pistacjowych lodach, o rumieńcach, warkoczach, sandałach, migdałach, o tunice tkanej od góry do dołu. Lekko mi się niesie rachunek za życie, świstek bez znaczenia, przecież nie zapłacę. Kwoty takie wysokie, że umieram z głodu. Z narożnika świątyni skoczymy na główkę. Lekko mi się patrzy na miasto zbrukane. Nad owieczkę unosi ostrze kapłan rzeźnik. Połamane gałęzie w oliwkowym gaju. Matka, uczeń, żołnierze tak wiele przeżyli. Lekko mi się śpiewa psalmy zstępowania. Gehenna się rozwarła jak gardło demona. Mieszkańcu słonej wody przyniosłem ci dary. Dwie belki zbyt szorstkie, by chcieć je przytulić. Lekko mi się niesie ikonę pozłacaną, na której zawisnę będzie pachnieć śmiercią. Nie samym dźwiganiem żyje człowiek robak, lecz każdym westchnieniem zachwyconych tłumów. Lekko mi się umiera na scenie zbawienia. Teolog to opisze w najmniejszym szczególe. Będą podziwiać głębie, wysławiać pokorę. Gdzie są moje sandały, piasek parzy stopy. Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, w żadnym lesie takie nie jest, jedno na którym sam Bóg jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Krzyżu Święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, żadne się takie nie jest, jedno na góry sam jest. Słodkie drzewo, słodkie gwoździe, rozkoszny owoc nosiło. Skłoń gałązki, drzewo święte, ulżyj członkom tak rozpiętym. Odmień teraz ono srogość, którą śmiało z przyrodzenia. Spuść lekuchno i cichuchno ciało Króla Niebieskiego. Samo było dostojne nosić światowe zbawienie. Przez Cię przewóz jest naprawion świata, który jest zagubion, który święta krew polało, co z baranka wypłynęła. Tyś samo było dostojne nosić światowe zbawienie. kogo na krzyżu umrzeć, któż to może dziś wykonać, za kogo swoją duszę dać. Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował. Niesłychana to jest dobroć, za kogo na krzyżu umrzeć, któż to może dziś wykonać, za kogo swoją duszę dać. Sam to Pan Jezus wykonał, bo nas wiernie umiłował. Stacja czwarta. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Pierwsze spotkanie matki z synem miało miejsce w Nazarecie, gdy dowiedziała się, że jest przy nadziei. Wtedy, delikatnie dotykając swojego brzucha, mówiła: mój skarbie, moje słoneczko, moja kruszynko. A potem cierpliwie na niego czekała. Czekała z miłością. Czekała na niego pewna, że dzieje się największy z cudów. W Betlejem, kiedy podali jej malutkiego synka, spojrzała w jego twarz i ogarnęła ją taka miłość jak nigdy. I widziała, że ten mały chłopczyk promienieje, że takiego skarbu ani ziemia, ani kosmos jeszcze nie widziały. Potem uczyła go chodzić, wymawiać pierwsze słowa. Uczyła go alfabetu, liczenia. Uczyła, jak być grzecznym dla ludzi, że trzeba mówić proszę, dziękuję, przepraszam. Uczyła go ładnie jeść, siedzieć grzecznie przy stole, wysyłała go do szkoły, piekła dla niego chleb. Gdy już był dorosły, przyszedł do niej i powiedział, że ją opuszcza, że musi iść. Na pewno cierpiała. Droga krzyżowa zaczęła się dla niej chyba wtedy, gdy wyszedł, żeby nauczać. Wiedziała, że on tak musi, ale matczyne serce zaczęło krwawić. Kiedy go spotkała tutaj, na drodze krzyżowej, pokonanego, zdruzgotanego, poranionego, kiedy zobaczyła jeszcze przed chwilą najpiękniejszego spośród synów ludzkich, a teraz kogoś, kto swoim straszliwym wyglądem przypominał robaka, na którego nie dało się patrzeć, bardzo się bała, żeby rozpacz nie zniszczyła, nie przyćmiła jej miłości. Wiedziała, że musi być dla niego, że on bez niej tego krzyża nie uniesie i tej drogi nie przejdzie, że musi być silna, żeby on był silny. Spotkanie Jezusa z matką. Gdy on patrzył na jej twarz i na jej dłonie, które tak dobrze znał, myślał sobie, że kocha każdą zmarszczkę pod jej oczami. Myślał sobie, że będzie za nią tęsknił, że musi ją szybko zabrać do nieba, że nie da się bez niej żyć. Martwił się, że będzie patrzyła na jego mękę. Martwił się, że będzie cierpiała bardziej niż on, choć jej nikt nie powiesi na krzyżu. Spotkanie syna z matką. Może zdążyli się przytulić, a może tylko spojrzeli sobie w oczy. Mamusiu kochana, bajtko biała chleba, nieszczęśnico szczęśliwa, miseczko rosołu, podnieś się z tego progu, nie wykrzykuj przekleństw. Ja i tak odejdę. Stań w oknie, pomachaj. Zrób znak krzyża z daleka pomarszczoną dłonią. Pierścionek z Betlejem błyszczy w pełnym słońcu. Cień na twarzy cudownie uchwycił aparat. Blizny na policzku, pokręcone serce. Bolejąca matka stała obok krzyża we łzach cała. Kiedy z niego zwisał syn, duszę jej co łez nie mieści, pełną smutku i boleści. Przeszył miecz za naszych win. Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona, z której Bóg się zrodził sam. Matko, coś miłości zdrojem spraw, niech czuję w sercu moim twój ból, mękę, łzawy dróg. Spraw, by serce mego żało, by miłością stał się całą. Umiłowan Chrystus Bóg. Stacja piąta. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Spotykamy człowieka, który został przymuszony do czynienia dobra. Być może przeklinał chwilę, kiedy spojrzenie któregoś z żołnierzy spoczęło na nim. Chwilę, gdy nie zdążył uciec wzrokiem. Chwilę, gdy odkrył, że nic już go nie uratuje i że będzie musiał pomagać złoczyńcy, który dźwiga swój ciężar. Być może spieszył się do domu. Wracał z pola, był bardzo zmęczony, bo pracował od wczesnego świtu. Być może był wściekły na Jezusa. Być może go w sercu przeklinał. Może był tym, który został zmuszony do czynienia dobra, choć bardzo tego nie chciał. Być może wreszcie był tym, który, gdy poczuł ciężar krzyża na swoich ramionach, chociaż przez chwilę poczuł w swoim sercu litość. Może się zmiłował nad Panem Bogiem. Może to jest człowiek, który okazał Bogu miłosierdzie. Przy tej stacji musimy sami siebie zapytać, ile razy ktoś zmuszał nas do czynienia dobra? Ile razy czuliśmy się zmuszeni do tego, by być miłosierni? Ile razy podziękowaliśmy Bogu za to, że nas zmusił do miłosierdzia? Że pokonał w nas nasz egoizm, egocentryzm, że nam odebrał komfort, że nas pozbawił dobra? Ile razy podziękowaliśmy Bogu za to, że dał nam szansę na kochanie innych? I wreszcie, ile razy mieliśmy szansę, żeby zmiłować się nad naszym Bogiem i ulżyć Mu w cierpieniu? Czytałem o Żydach polewanych wodą w dole wypełnionym niegaszonym wapnem. Ale myśl o tej agonii spowodowało mnie tylko zdania. Tylko zdania zaczynające się od słowa ja. Tak samo dziecko z rakiem skóry i ogłoszenie matki, której porwano córkę, przerażona teraz w piwnicy gwałciciela. Możliwe więc, że jestem porównywaczem cierpienia. Nie uniósłbym poprzecznej belki. Stacja 11. Pan Jezus przybity do krzyża. Najlepsze ręce w historii ludzkości. Ręce tego, który błogosławił, który przytulał dzieci. Ręce tego, który rozdawał chleb. Tego, który karmił głodnych. Ręce tego, który leczył choroby. Ręce tego, który głaskał twarze niewidomych. Ręce tego, który ma w swoich dłoniach cały świat. Ręce tego, którego linie papilarne odbite zostały na naszej ziemi. Te ręce zostały przybite do krzyża. Gdy spojrzy się na Jerozolimę z lotu ptaka, Jerozolimę ze zdjęć satelitarnych, okaże się, że dwa podłużne wzgórza i trzy doliny pomiędzy nimi układają się w hebrajską literę Shin, która oznacza obecność. Literę, która jest niczym linie papilarne Boga odbite na tej ziemi. Bóg zapisał się w tym krajobrazie, w tych wzgórzach i tych dolinach. Proste słowo: jestem tu. Jestem tu obecny. Linie papilarne Boga wyryte na każdym z nas. To On utkał mnie w łonie mej matki, gen po genie, chwila po chwili. Ten, który stworzył kosmos, ten, który ustanowił gwiazdy, ten, który dał nam piękno oceanów, majestat gór, skomplikowany taniec gwiazd, to On teraz pozwolił, by ludzie wzięli w swoje dłonie młotki i gwoździe. Najpiękniejsze w całym tym straszliwym misterium zabijania było to, że wtedy, gdy przeżywał największy ból, gdy Jego ciało szalało w otchłani cierpienia, wtedy właśnie mówił do swojego Ojca: wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Przybity do krzyża Jezu Chryste, naucz nas takiego heroicznego wybaczania. Niech nasze dłonie upodobnią się do Twoich dłoni. Niech nasze życie odbija się w innych ludziach. Niech nasze życie odbija w innych ludziach Twoje linie papilarne. Haiku mojej wiary jest wstydliwie krótkie. Chciałbym wołać pełnymi zdaniami, ale brak mi siły. Przyjmij samotne słowa Eloi, Eloi, albo tylko imię. Chyba tak najpiękniej. Stacja 12. Pan Jezus umiera na krzyżu. Jeśli to prawda, że w momencie zwiastowania Maryja wyszywała zasłonę do przybytku jerozolimskiej świątyni, to śmierć Jezusa i rozdarcie tej zasłony są w istocie końcem czasu, momentem apokalipsy. Wtedy na krzyżu, wraz z rozdarciem się zasłony pustego przybytku i wraz z rozdarciem się bosko-ludzkiego miłosiernego serca, skończył się świat. Od tamtej chwili, chwili zbawczej, trwa rok miłosierdzia. Krew i woda, zdroje zbawienia, wylewają się na nas obficie. W tej śmierci jest nasze życie. Jestem z tych, którzy się dobrze mają, więc moje zbawienie jest zagrożone? Ty podobno wolisz takich, którzy strasznie cierpią. Zostało mi prosić, umrzyj za mnie na krzyżu. Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał, ręce i nogi drogi gwóźdź rozdzierał. Daj śmierć szczęśliwą na krzyżu rozpięty, Baranku Święty. Pragnę umierać wraz z Tobą i w Tobie, w wspólnej boleści, smutku i żałobie, ucieczką pewną będą mi Twe rany, Jezu kochany. Bolesna Matko Najwyższego Boga, gdy mnie śmiertelna opanuje trwoga, bądź mi w zbolałym sercu litościwym portem szczęśliwym. Stacja 13. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Kiedy umarł, jego ciało bardzo delikatnie zniesiono i położono na ziemi. A potem podeszła matka i przytuliła to zmasakrowane ciało. Ta stacja niech będzie dla nas rachunkiem sumienia z tego, jak my traktujemy ciało Chrystusa. Przecież dostajemy to ciało w swoje dłonie codziennie na Eucharystii. Czy jesteśmy wobec tego ciała delikatni? Czy jesteśmy wobec Niego czuli? Czy pragniemy zbliżyć się do tego ciała z tak wielką subtelnością, jak zrobiła to Maryja? Czy chcemy Go dotykać z taką troską? Czy może pozwalamy sobie, by ciało Chrystusa w moich dłoniach i w moim sercu zostało zapomniane, zignorowane, nieuwielbione? Ciało Chrystusa to jest nasze największe zadanie. Ciało Chrystusa to jest nasze największe zobowiązanie, jakie daje nam Bóg. On składa w naszych dłoniach najcenniejszy skarb, swojego Syna. Jak traktuje to ciało? Czy wolno mi mówić Bogu nie, gdy On oddaje mi siebie? Pia. pożałuj mnie, siło bezwzględna, buchalterze zasiadający na obłoku, sędzio bezżenny i tym surowszy. Świątynia opuszczona, rozdarta zasłona. Stworzycielu błędnika, marzycielu stoicki, zimowy duchu wiosny, jesienny pustelniku, pożałuj mnie, miłosierny, bo nie jestem pyłkiem. Mam spore znaczenie i niejakie wpływy. Umiem wszystko zepsuć i nic nie naprawić. Umiem pachnieć gnojem, umiem obfitować. Przychodzę do spowiedzi, jak do ciepłej wanny. Zdołałem już nadużyć łaski oczyszczenia. Pożałuj mnie, wszechobecny stroicielu harfy. Rozszarpałem swą skórę. Współczuj mi, litościwy. Stacja 14. Pan Jezus złożony do grobu. Ten grób to centrum całego kosmosu. Najważniejsze miejsce na kuli ziemskiej. Miejsce, wokół którego gromadzą się święte duchy, żeby je adorować. Miejsce, w którym złożono ciało. Miejsce, w którym Bóg zmartwychwstał. Dowód na to, że skoro grób Jezusa opustoszał, to także każdy z naszych grobów będzie kiedyś pusty. Tak. To, że grób Jezusa jest pusty, znaczy, że nasze groby będą jak Jego grób. Że zostaniemy z naszych grobów uwolnieni, bo dla chrześcijanina każdy grób jest jak kołyska. Odkrywanie tego świętego miejsca, dotykanie sercem tego najświętszego miejsca, niech będzie teraz dla nas wyznaniem wiary. Panie Jezu Chryste, wiem, że umarłeś za mnie. Wiem, że oddałeś życie dla mojego zbawienia. Tu się waży perły, nie kamienie, nie serce. Stąd zionie przesłodko śpiew greckiego mnicha. W szparach tego grobu mieszka anioł karaluch. Stanęło powietrze i troszeczkę światła. Tu się waży perły, błyszczą jak na płótnie flamandzkiego mistrza albo jak na szyi. Cieniutka tkanina pieluszki i całun, tak samo malowniczy na kamiennej półce i w żłobie i w grobie miękkie światłocienie. Tu się waży perły, ciężar zdjęli z krzyża, delikatnie podali kobiecie bez oczu, tej, co wszystko widzi, dostrzega, rozumie. Lamentująca cisza, już nie puste dłonie. Tu się waży perły, zasykle, denary, za winy popełnione, wbrew samemu sobie, za tę śmierć Jezusową, co się kończy grobem, pustym jak moje serce i dotknięciem twarzy. Już cię żegnam najmilszy, Synu Chrystusie, serca mego pociecho, śliczny Jezusie, cóż ja pocznę, utrapiona matka Twoja opuszczona, straciwszy Ciebie. Weź mnie raczej na śmierć sobą, wolę umrzeć razem z Tobą, żyć z połem w niebie. Cóż ja pocznę na świecie, kiedym pozbyła Ciebie, Synu straciła. Niechże umrę z tej przyczyny, że mi wzięły ludzkie winy syna mojego, który potok zstąpił z nieba, że okupu było trzeba ludowi jego. Antonina Krzysztoń, już cię żegnam, a wcześniej to są pieśni, które być może państwo znają, może w innych wykonaniach. Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał. Lament. Krzyżu Święty. Lament duszy. O grodzie oliwny. Widok w tobie dziwny. I bolejąca matka. To zaśpiewane za siostrami niepokalankami z Szymanowa. Pieśni postne. Antoniny Krzysztoń. Niezrównany głos. Muzyka na instrumencie, którym są głosowe struny. Bardzo adekwatna do Wielkiego Postu i myślę, aby oprawić tę drogę krzyżową, którą we fragmentach właśnie państwo usłyszeli. Lamentację z głową opartą o ścianę ojca Michała Legana. Paulina z Jasnej Góry. We współpracy z Eweliną Zamojską i Grzegorzem Różyckim, którzy umuzycznili ten właśnie pomysł, to przedsięwzięcie. No i oczywiście nie mogę nie powiedzieć raz jeszcze, głosów użyczyli, dobrani naprawdę bardzo dobrze, Dominika Figurska i Marcin Kwaśny. Zapraszam państwa do pozostania przy audycji Muzyczne Rozmowy po godzinie 7:00. Siostra Julita Zawadzka i jej druga płyta. No a teraz jeszcze na koniec ponownie Antonina Krzysztoń z pieśni postnych. Zostań w domu z Trójką. Ogłoszenie społeczne. Gdy choroba dziecka jest nieuleczalna, gdy lekarze wykorzystali wszystkie możliwości, rozpoczyna pracę hospicjum domowe. Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi w ich własnych domach, wśród ulubionych zabawek z ukochanym zwierzakiem, tam gdzie czują się bezpieczne i otoczone miłością. Wejdź na stronę Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci www.hospicjumwaw.pl. Pomóż nam pomagać. Ogłoszenie społeczne.